Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Efeso. Efeso bab 1. Poro sedulur, iki layang songkonggonku, Paulus. Marang kowe kabeh nang kutha Efeso, sing padha nurut Gusti Allah, lan padha temen percaya marang Kristus Yesus. Aku dadi rasule Kristus Yesus iki jalaran Gusti Allah dhewe sing milih aku. Muga-muga Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe. Poro sedulur, ayo padha ngluhurke Gusti Allah. Bapake Gusti Yesus Kristus, awake dhekne berkahi awake dhewe karo saenenge berkah kasukman saka swarga. Gusti Allah berkahi awake dhewe jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Sak durunge jagat digawe, Gusti Allah wis milih awake dhewe. Supaya awake dhewe dadi wae Kristus. Dadine besok nek awake dhewe ngadeg nang ngarepe Gusti Allah, awake dhewe wis resik ora eneng salah. Jalaran Gusti Allah tresno marang awake dhewe, mulane dekne ngongkon Gusti Yesus Kristus nglakoni pati kanggo nglabuhi awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa dadi anake Gusti Allah dhewe. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah. Lan dekne wis lega bisa keturutan ngono. Mulane awake dhewe kudu ngluhurke Gusti Allah. Jalaran dekne wis ngetokke kabecikane sing gumunke marang awake dhewe. Lan awake dhewe digemateni tenan. Awit awake dhewe wis dadi siji karo anake sing ditresnani. Awake dhewe wis ucul saka panguasane dosa. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Dekne ngetokke getihe lan mati kanggo mbayar salah awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa nampa pangapura saka Gusti Allah. Pancen gedhe tenan kawelasane Gusti Allah. Diketokke marang awake dhewe nganti luber-luber. Gumunke tenan pangertine. Lan kaweruhe nggone Gusti Allah ndutuke lan dunungke kekarepane marang awake dhewe. Rancaman putusane Gusti Allah iki mau-maune durun ditokke. Nanging saiki dene wis lega ndutuke marang awake dhewe. Apa sing dadi kekarepane? Mulane Gusti Allah ngongkon Gusti Yesus Kristus medho nang jagat nglakoni pati nglabuhi awake dhewe. Kuwi pancen wis dadi putusane Gusti Allah kanggo nyelametke awake dhewe. Lan wis kelakon kabeh manut kekarepane dekne. Lan besok nek wis wancine sembarang sing nang swarga lan sing nang bumi bakal didadekke siji. Kristus sing dadi sesirai. Jalaran awake dhewe sing wong ju wis dadi siji karo Kristus. Awake dhewe uga wis duweni sembarang sing wis wae Kristus. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah kawit biyen-biyene. Lan sembarang yo kelakon manut kekarepane dekne. Mulane awake dhewe iki sing wis suwi ngarep-arep tekane Kristus, ayo awake dhewe padha ngluhurke gedene kuasane Gusti Allah. Poro sedulur, kowe sing dudu wong ju semono uga. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus, kowe uga duweni panduman iki. Donge kowe krungu kabar sing bener, ya kuwi kabar kabungane Kristus sing nekake keselamatan, wujude kowe terus padha percaya marang Kristus. Gusti Allah terus ngekek icap marang kowe kanggo tondo nek kowe wis wae edekne. Cape kuwi ya ora suci. Sing wis dijanji karo Gusti Allah, lan saiki wis mbok tampa. Awake dhewe saiki wis nampa Roh Suci sing manggon ing awake dhewe. Mulane awake dhewe kudu ngerti tenan. Nek Gusti Allah uga besok bakal ngekei sembarang sing wis dijanji marang anak-anake. Roh Suci uga tandane nek kabeh wong sing wis dadi anake Gusti Allah bakal merdeka tenan. Ora dadi slave apa-apa. Mulane Gusti Allah kudu digunggung. Jalaran gede banget kuasane. Mulane poros dulur, sakploke aku krungu bab percayamu marang Gusti Yesus lan bab katresnanmu marang anak-anake Gusti Allah. Aku yo ora leren matur kesuwun marang Gusti Allah. Saben aku ndonga, aku yo mesti ndongake kowe kabeh. Aku nyuwun marang Gusti Allah, Bapake awake dhewe sing gumunke kuasane. Sing merintah Yesus Kristus, Gusti nawa dhewe, supaya ngekei Roh Suci marang kowe. awet ora suci sing bisa ngekei kaweruh marang kowe. Supaya kowe bisa dunung kekarepane Gusti Allah lan bisa kenal marang dekne. Muga-muga roh suci madangi pikiranmu. Supaya kowe bisa dunung apa sing wis dicaweske karo Gusti Allah sing manggil kowe. Dadine kowe uga bisa dunung sepira gedene berkah-berkah sing wis dijanji karo Gusti Allah marang kowe. Lan sepira gedene panguasane Gusti Allah sing ana ing awake dhewe sing percaya iki. Panguwasa iki pancen gede banget. Yo panguwasa iki sing nangekke Kristus sangka pati lan sing njagongke dekne nang panggonan sing gede dhewe panguwasane. Nang kono Kristus ing sak dhuwure saenenge panguwasa sing nang langit lan saenenge penggede apa wae. Panguwasane Kristus pancen ngungkuli saenenge panguwasa sing ana ing jaman saiki lan sing ana ing jaman sing bakal teko. Sembarang diteke ing sangisore Kristus karo Gusti Allah. Lan Kristus sing ditateke sesirai pasamuan. Pasamuan kuwi badane Kristus. Dadine karo pasamuane Kristus saiki wis pepak. Lan yo Kristus dhewe sing marake sembarang nang jagat kene bisa pepak.